sevdanın sonu gelmez, sana veda ediyorum. Yeni bir sevgili buldum, deli gibi seviyorum. Dindi gözlerimde yaşım, tuzsuz aşım, dertsiz başım. Dindi gözlerimde yaşım, tuzsuz aşım, dertsiz başım. Bundan böyle arkadaşım geceler. Sırdaşım oldu geceler, yoldaşım oldu geceler. Çilesi yok, cefası yok, senin gibi aldatmıyoruz. Kaprisi yok, gururu yok, beni her gün ağlatmıyoruz. Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana. Hiç tasam yok aşktan yana, yaşıyorum kana kana. Unutturdu seni bana geceler. Sırdaşım oldu geceler, yoldaşım oldu geceler, sırdaşım oldu geceler, geceler.